Sonne suius et datis vates, ego sum lilium in rup extremum, scriptor betorum dammetorum, qui solitudinem suam in connubium vertit, inter cortum et meum, origo interpretationum mundi, qui in ateismo novum credo signavit. Sid regnum sine divisionibus al proprietate, sine gentibus quae fines dividant, nec fratres qui fidem imponant, sine religionibus quae vetent audament, sed quae ad unam domum nos ducant, religio Babel olim una erat, quae unum Deum in mille confudit. Locuntur et lingue delices cum tut ego miliones juvenum instruam in universitate sine legibus Arcadia matrice fraternitatis da vois donum mentes et animas legendi benedictiones ad eo mihi datas et discernent corruptum ab honesto fata singulorum plene lecturi. Sequites tu hierimus ante turba supplicum idiotarum. Se invigem lacerantes